hardly speak. When the flesh is strong, then the mind is weak. Still we soldier on. We turn up the noise, so we don't hear the gong of our losing streak. Do you ever think about how to replace it? How the night turns in into a fire hose for you to get your daily dose. You stand naked as the cold wind blows. Leave no traces, abandon everything. Don't replace it. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dawno nie słuchaliśmy w rannym wzmacniaczu nowej muzyki. Dziś czas nadrobić zaległości z początku roku. Przedstawię Państwu kilka wyróżniających się tegorocznych płyt długogrających. Zaczęliśmy już od belgijskiej grupy Deus, która wróciła po 10-letniej przerwie w działalności. Nadal liderem zespołu jest Tom Barman, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Gościnnie natomiast w paru utworach pojawia się angielsko-brytyjski DJ i producent CJ Boland, którego największe sukcesy przypadły na dekadę lat 90. How to Replace It to tytuł płyty i ten utwór już wybrzmiał na początku. Pora na trzy kolejne fragmenty z tego albumu. Love Breaks Down, Never Gonna Get You High i Man of the House. And now the storm subsided. No more battle cries. Everything in its place or nearby. And as I turn into sand, and you have become myth, I plan to build with my hands so I can touch it. Love breaks down. Back, you see, if you let it be said. nothing sounds better anyway. This isn't what it's built for. Better stop before it breaks down. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I won't be waiting for the maker. Love Breaks Down, Never Gonna Get You High i Man on the House. To były utwory z płyty grupy Deus, How to Replace It. Tegoroczny ósmy w dyskografii album tej formacji. Nadal pozostaniemy w kręgu rocka alternatywnego, z tym, że teraz będzie taki drobny skręt w kierunku post-punku. The Murder Capital to jest grupa irlandzka, która w tym roku wydała swój drugi album. I teraz z tej płyty cztery utwory, jako pierwszy Only Good Things. Jewels on the signs of streets with strange names that I've seen before. The sun and horizon collide in a way that's unnatural. You lie down beside before. The sun and horizon collide in a way that's so natural. City pulling triggers like the fashion was a loaded gun. My head in the crosshairs, brain of the chosen one. 10 pages of her favorite book, alright. Leave on the light, and I'm feeling the evening with her blue-eyed soul. I'm her shield, but I can't quite make it out. I can't quite make it out, 'cause I'm getting. Only Good Things, A Thousand Lives, Ethel i Return My Head. Wszystkie utwory z najnowszego i zarazem drugiego albumu irlandzkiej grupy The Murder Capital. Płyta nosi tytuł Gigi's Recovery i całkiem nieźle radziła sobie na listach przebojów w Europie, zwłaszcza oczywiście w Wielkiej Brytanii, gdzie trafiła do top 20. Podobnie ma się sytuacja z kolejnym albumem, a mianowicie Heavy Heavy tria hip-hopowego Young Fathers. Zespół teoretycznie hip-hopowy, ale też flirtujący z popem, rockiem, soulem, także sporo się dzieje na ich albumach i tak jest również w przypadku tego najnowszego. Rice jako pierwszy, słuchamy. Rise, I Saw, Tell Somebody i Geronimo. Cztery utwory z albumu Heavy Heavy grupy Young Fathers. Nie wiem, czy to nie jest ich najlepsza płyta, no na pewno wyróżniająca się. Kolejna płyta to wydawnictwo amerykańskie dla odmiany, a zrealizowane przez grupę, która podobnie jak Deus wróciła po blisko 10-letniej przerwie. Tym razem to jest duet Sam Coombs, śpiewający, grający na gitarach i instrumentach klawiszowych, oraz Janet Wise, również śpiewająca, grająca przede wszystkim na perkusji. Oboje też współprodukują materiał na płycie. Janet Wise znana jest być może z Państwu z paru innych składów, no przede wszystkim Slater Kinney, a także nagrywała przez jakiś czas ze Stephenem Malkmusem i jego The Jigs. Wracając do meritum, quasi, tak się nazywa zespół, o którym opowiadam od jakiegoś czasu. Breaking the Balls of History to jest 10. album tego duetu. Ukazał się całkiem niedawno i teraz posłuchamy 5 fragmentów z tego właśnie wydawnictwa. I was a teenage porcupine, a bed of nails running down my spine, a trail of tears up a hill of beans, a last long laugh at the edge of dreams. Nobody told you about the curves, the battered brains and the busted nerves, but you can't let the bastards bring you down. A last long laugh at the edge of sound. How many times around the sun till you drop done? To be such a houseplant is no crime. A last long laugh at the edge of time. Your mind reassured by There are dirty bathrooms and casual disarray. Recall to your mind the comforts of home. And I'm far above it all. Wizard of idleness, mistress of killing time, the immortal. Just my